تبي بفري؟ هستكي لنا قفص داب منيوا؟ أو نابي لقفص كي بيت دروا واسل تورك كبينا وربو إيرا هايدي سوديكي زورم لم كتبو وين أنا ورقرتوا دموي أوين أنا ببيني كباوكم بومي هيناوا سيركا بشان مبدا أو سهرتو أنا بطلت بو؟ ها؟ بيكم أنا وأنا سهرتو أنا أو بو توبي هايدي سي؟ سباس بلان بخاتو رودن مالي نيشان ندي أو رقي لهم زور أجلكا هربو يا كاتي مشكا كاني بيني وكوشيتي لهاد أمي وني هل داقرن تاو كل جان دا ما بم أي خان وكي إيوة بم خان ودتي؟ ناخير هرگیز لپش توی مالی با پیرم در زیوی کن هیا باش اولا دستورن دیمان اکی زور توانه کلیر من زور حزم لیا حزم لیا همو بیانی گلوی داده نیشم لسر کرسی کی وکو اوا باشم با پیرم داد تا بزنکم بدوشه دتون یارمتیم دادا دزانی بزن چون دادوشری؟ بگمان دزانم سیرکا گوانی پری شیرا وای تیو دینا شیرکی باشیان هیا من تینوم استاوا خیال دکم که پیتر لگل بزنکان دیتا نو مرگکان سیرکا استا چی دکی او بزنکان سر پیتی دکن پیویستا وان لبکم تابرون که تک پیتر دیتا همیان بو نو مرگی چیاکان دباد هایدی پیتر بم شوه دروا هم زیادرم بو بسته هنده تر با پیرم با پیتر دلی شوانه باشه که پیترش بم شوی ولامی داده تو بیانی باش پیرا چی پیرا که؟ بله پیتر با پیرم دلی پیری چی هکن حالت تو نه آوه دلی؟ بله بله سایم بکنو تو با پیره منش پیترم من پیرا کم و تو شوانه که؟ آها ها بیانید باش و نباشه که بیانی باش پیره که بزنکن بزنکن دی بابروین یاری بکن دی بابروین دی بابروین بخیره کن یاری بکن دی ورن بزنکن بزنکن ورن با یاری بکن من زور خوشحالم با یاری بکن ورن بولا بیانی باش شوانکا بیانی باش پیرکا دی خیراکم ببروین خوزگه اون بزنی آیا چی روده دالی را هیک چینه ها؟ عادلین، او توید؟ بله، کلیر فرده کم صوفی تلیب داد خاتون فی کلیدان؟ کچه بچوکا که کلیر فری فی کدکاد من هرگیز باور با مناکم دوائلی بردن دکم، ویستم بزانم چون کارکان لچیاکانی الب بره و دتن او تو چی دلید؟ نبی در باری چیاکانی الب تو هیشتیک بزانی تیه دگیلیم ها حزدکم او بزانی تو بلام اوانشتی گرینگن لوی بس نوسا گیلیا هری وها ماری خودداری گورش براست ماری خودداری گورا هر وها پیری تیاکن بشوانکا داله سلاود لبه پیری تیاکن بیانی بشوانکا بس ایتر خریک شید دبن بس اقسمه کن ایتر تکایا کلیر اوشنا خوشانه در مبرا توش عدلین او جورشتانه فیری کلیر مکا باشتر وای خوندن بکی تو خود باندو بکی تو هشتا هر خوندواری نزانید شرم ناکید لخود ها پیم نالید هایدی داوائی لبردن دکم بهوی منو سرزنشتی کردی اهده به استابا پیرم تیب کد پیره پیتریش چاوره ما بیری چیاکان دکی؟ بله بگو من نتوانم لنا او پندرانه زور شد ببینم بیرو که کم هیا بو چی نتی ده سر برزکا لوشتا کم بباشتر ده بینی ده توانم چیاکان ببینم؟ بونا حول بدا باشه چون بگم اوه تنها بسر قادر مکان بکوا آگاد لخود بی باشه حول دادم هایدی، نهیلی خاطر رو دن مایل تو ببینه شتیک ببینم تنها خانو سربانا اوه منم سباستیان خاتونه بسکولکم لکه دیکه خانوکه ده توانم چی ببینم ها؟ اشتیکی زور نه توانم دزنیشتانی بکم چی اکن ده بینم؟ نخیر باور نکم لکه دیریش اقامکش تنها خانوه چی اکلینی خاطو نکم زور حزم دکر چی اکنم بینی با لم حالته ده بیب چی نسوینه کی زور برز شوینه کی برز؟ بله برجی سر خانوکه من براز باشترین زیگا باشترین زیگا بو اوی سیاکان ببینی برژی شارکه یا لوی برونی مشتیک دبینی برژی شار؟ وابزارم دتوانی لوی سیاکان ببینی هر وحا بزنیش خاتون دي بينام. بچکل نبینی من چند سرقاله؟ دزانی لچو برسترین بوزی او شهر ده دوست موا؟ من نزانم. ایده بچه بزانه؟ چون بزانم؟ کمک پیش استا بورزی کم بینی تو دزانی لچوه؟ بگو من دزانم لچوه بچکل کواته به زحمت بین ببو اوه. باش اگر توم برده اوه چیم داده ته؟ من ببه برامبر هیچ کاریک نکم تیگهشتی؟ زاوت سوتی چی هيا لمی دور کرو دی بدلت نبو کلر بم نی داوا خون پاریس کاری دکم ای کوات سی دوی پارا پارم نیه بلام دور کوا بلام کلر هیتی من دلنیام او دم داته چند دوی نیو دولار باشا استاش دم بیت اوی دی بدوام کوا آوا برزه که یا؟ چم برزه؟ چون سرکوم او دخراوا؟ با خود بپرسا باشه با چی فیته لیده ده ها؟ تاو کچه هن لیم بی من دموی سر کومه سر اوی برده که های کچی بچوچی جل رید بی ندن سر کوم جوه بگیره جوه بگره بچکول من پاره خومم دوه کواتا لیره تاورم کنه و کو بزر ببم تو که من ایره باش ناناسم باشا براستی تو استاد ترسی بوی پیوسته بگره تو مالاوا اگر نده به زیاترم بدهیتی چه گله نیو دولاره که؟ نیو دولاره دیکشم دوه او چه بو زنجیلی دا؟ او چه لیره یا؟ ها؟ تو؟ بیانید باش ماما من دمه بچمه سر برزکا ده هیلی؟ چی؟ با تی ده تای بچی ده سر برزکا تو چی پیم بله؟ چه توی بو ایره نردوا؟ ها؟ پیم بله؟ نه دمه تیاکان ببینم ده توانم؟ چیت گود؟ تیاکان؟ جه بگره گزکا هاتوی تا ایره تاوکو بزارم بکی؟ دای برو مالاوا دای برو برو مالاوا بز بزارم چور من دالکان یا لسر شقام بزیده لن او خلکه براستی ظلمه تکایلیم گره بچم بابت مسر لوتکه تکایا که باب تم ریگم پیبدا حسد کم بچم دبی بچم سر بردکا تو کسی چی زور بچوشی تنها دمش تکی زور آسیسم ببینم تکه علم گره باب تم تکه لده کم ماما تو توانی بچی بلام دبی زور آگه دار بی چون که قلدر مکان زور برزنده سر کوا سپاسد دکم چاوره که پل مکا چاوره که کچوله نبوی بسکولا باشه بوتی و حالا پاسی زر خوشم من لسر برده کم ده توانم برو مسره و بوسته کچه بسکولا که چاوره که کچولا چاوره که با برزد بکم و تو نبینی را چونه دیمانه که جوانه کچه کم چاوره چی دکر کچه بسکوله که؟ پیان گوتم ده توانم چیاکان و دولکان و هر و هر و بارکانش ببینم اوشانه چی گوره یا هیز لوشتانه لیرانی کچوله که اوشتانه لشوینی تر ده هایتی گیشتی؟ بمشه ویا هایدی زانی که او ناتوانه چیاکان ببینه هرچند سردکه و تشونه برزکانیش او حزا تنها لناو بیری او دایا براستی اوشتی که نخوش بو او دیده بزه کچه جوانه که